kita sangwa Keto nanga ya makwela nzawe abonela Ayo Ama na songi Afrika Lelo yonaye Bana kini boya mbanga Bana sefa boya mbanga Moko bo fanda na ena bolingo ndako na tonga molongo ya sombo bakumisa kanga ina bantu amurere ndome na koma lelo kokelela basheri bakima bakumisa kanga bakoma kosekanga naleka wae utu ya simbi ya nyama za mbango mabo misimbo kae elema balula kanga bakoma kosholanga Bongo yo, boto boya sikatrise, maima wa mama ye. Maina koma lelo kokelela. Arumba raya. Mungu wa makwendo, uturumie, yokela maima wa mpeyo salela. Mbula oyo mbula oyo mwana boi matata mama boye Zapa nako pandela o, zame nako pelela salela ngata etula Tanya batela rita sangwa o Amuwe renome nako manange tula renome Nako nalingali sano nako masoto nangayo Change bagri na banza kalo kumwe soka de komisa sasalo zambe na kongotela Mungu wa mapendo uturumie yokela ngai mawampe yosalela ngata ekwese mbula oyo mbula oyo mwana boi matata mama oye oye zapana kobondela zambe na kopelela salela ngata ekwese Na batela rita sangwa Amuwe renome Nako manange tula renome Ngako nalingali sano Nako manzoto nangayo Ngako nazalaka Nareka nazonga change bagri Nabanza karo kumuwe Soka ndeko